अवतारित्वं वाक्यं व्याचष्टि स एवं विद इत्यादि अवतारित। कितने पुष्टि में मंत्र है ये वही के शुरू हो गया। हाँ स एवं विद सर्वेषां भूतानां आत्मा उसके व्याख्या है। अवतारित्वं वाक्यं व्याचष्टि सर्व इति सर्वभूतात्मभूतोऽसौ सर्वानन्यत्वदर्शनः जगदुत्पत्तिसंहारैः क्रीडन्निव विचेष्टते। सर्वभूतानां आत्मभूत असौ सर्वभूत आत्मभूत सर्व अनन्यत्व दर्शन सर्व ही अनन्य सर्वेषाम् अनन्यत्वं दर्शनं दृश्यते दर्शन यस्य अनन्यत्व दर्शन देखने वाला जगद उत्पत्ति संहारे ही क्रीडन इव विचेष्टते विचेष्टते क्रीडन इव सर्वजगत आत्मनि सर्वभूत आत्मभूत प्रजापतो अहमस्मीति अनन्यत दृष्टि सर्व अनन्यत दर्शन अनन्यत दृष्टि प्रजापति जगदात्मा समय अनन्यत दृष्टि सन प्रजापति आत्मना सर्वेषां भूतानां आत्मा सर्वभूतानां आत्मभूत हो गया प्रजापति रूप से। आत्मा प्राणभूत असौ विद्वान क्रीडन्निव जगदुत्पत्ति आदि व्यापारे ही विविधा चेष्टा कुर्वाण मोदमान तिष्ठति वही रहता सर्वरूप से। न केवलम विद्वान प्राण एव सर्वभूतानां किंतु बाघादि आत्मा भी त्या हो तो सर्वभूतानां प्राण रूप हो गया बाघादि आत्मा भी सब हो जाता है। वाक्च वाक्च सा सर्वभूतानां श्रोत्रं त्वग्रसनं मनः घ्राणपादादयः सर्वे सर्वोपादान कारणात् सर्वभूतानां सा वाक्च श्रुत्रं त्वग् रसन मन घ्राण पादादि सर्वे सर्व उपादान कारण सबका उपादान होने से सब रूप है। सूत्रात्मन विदुष सर्व कारण हेतु महा सर्व उपादान कारण सबका उपादान होने से कारण होने से सर्व उपादानत्वेन सर्वात्मत्व मुक्त्वा तत्फलं सर्वज्ञत्वादि वैधर्म दृष्टान्तेन सबका उपादान से सर्वात्म हुआ तत्पर सर्वज्ञत्वादि वैधर्म ज्ञानम ज्ञानम सप्रतिघं यद्वत् कार्यं वास्मासु दृश्यते नैवमीशस्य सर्वत्र पुरुक्तादेव कारणात् यद्वत् सप्रतिकं ज्ञानं कार्यं वा सप्रतिकं अस्मासु दृश्यते ईशस्य नैवं सर्वत्र प्रूतादेव कारणात् सबका कारण उपादान कारण उनसे उसका ज्ञान कार्य विघ्न सप्रतिघम न प्रतिघ्न स न कार्य कारण प्रतिबंध प्रतिबद्ध नहीं है। सप्रतिघम प्रतिघात सहित प्रतिबद्धम अपने जैसे अस्मासु ज्ञानं सप्रतिगम कार्यं वा सप्रतिगम प्रतिबद्ध है, ऐसे ईश्वर का नहीं है। ईश्वर से तो ज्ञान कार्यं वा सर्वत्र प्रतिबद्धमिति नैवं इच्छस्य। पूर्वतम कारणं सर्वात्मत्वं तस्मात् इति पूर्वतादेव कारणात् सर्वात्मक होने से उसका ज्ञान अप्रतिबद्ध है। प्रस्तुत उपास्य फलांतर महा, इसी प्राण उपासना का फल किंच किंच सर्वाणि भूतानि तमवंति यथा बलम् इममर्थं श्रुतिर्वक्ति दृष्टान्तेन प्रयत्नतः। श्रुति में जहाँ सहता एतां देवतां सर्वाणि भूतानि अवंति एवं एवं विदम सर्वाणि भूतानि अवंति, इसी देवता की रक्षा करते अव पालन रक्षा करते इसी प्रकार उपासक की वही से यहाँ कहते हैं। फलांतर किंच सर्वाणि भूतानि यथाबलम तम अवंती, उसकी रक्षा करते सारे भूतान। इमम अर्थम श्रुतिर्वती प्रयत्न तो दृष्टान्त के द्वारा श्रुति कहती है। तम इतु उपासक उक्ति तम अवंती उपासक की तत्र मानत्वेन स यथा स यथेताम देवताम सर्वाणि भूतानि अवंती, इसे मंत्र है। दृष्टान्तम अवस्तव्य अभिधानादेव स्मृति प्रयत्न शब्दितम तात्पर्य श्रुतिर। दो दृष्टान्तेन प्रयत्नतः, प्रयत्न क्या है? दृष्टान्तों का आश्रय करके कथन करना। दृष्टान्तम अवस्तव्य अभिधानम अभिधानात् एव अस्मृति प्रयत्न शब्दितम तात्पर्य, इस अर्थ में तात्पर्य यही प्रयत्न शब्द से कहा श्रुति का दृष्टान्त, इसको इसको तात्पर्य तो श्रुति कहती है। तद व्याचस्य उसका अर्थ है पूर्व पूर्व जन्मा विनिवृत्ता विनिवृत्ता यथैव आवन्ति देवता तथैवं विदं तथैवैवं विदं भोगैः सर्वभूतानि सर्वदा। सर्वभूतानि यथैव पूर्वजन्म अभिनिवृतां देवतां अवन्ति तथा एव एवं विधं भोगैः अवन्ति सर्वदा सर्वभूतानि उपासकी। जैसे पहले हिरण्यगर्भ है देवता, उसकी पूजा आदि करते, इसी प्रकार उपासकी भी करते। पूर्व सिद्ध देवतामिव पूर्व सिद्ध देवता प्राण हिरण्य गर्भ देवता प्रजापति आदि तद्भाव साक्षात्कार अवंतम अभी पुरुषम सर्वावस्था तो सर्वाणी भूतानि सर्वे भोगी अवंति, सब भोग से रक्षा करते पालन करते अर्थात उसकी पूजा आदि करते तो उपासक तद अभिन्न हो गया तो उसकी भी हो जाती है। यदु किंच इत्यादि वाक्य जैसे हम शंका माह अभी जो उपासक है पहले अपने जन्म होने के पहले से जो हिरण्यगर्भ था उसकी पूजा करते उपासना करते, तो पहले जो हिरण्यगर्भ था पूर्व जन्म में वो उपासक था अभी हिरण्यगर्भ हुआ, पहले जो हिरण्यगर्भ हो गया था अपने उपासना करने वाले के पहले जन्म में भी हुआ था, पहले था जन्म के पहले अभी निष्पन्न उसकी उपासना सब लोग करते हैं। इसलिए अभी जो उपासना कर रहा है उपासक अभी तो है उपासक तो उसकी भी सब लोग पूजा करते रक्षा करते और रक्षा नहीं। जैसे हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं नहीं उपासक का प्रयोजन नहीं, जो उपासना करने वाले वो पहले जन्म के पहले था हिरण्यगर्भ उसकी उपासना करते हैं, तो अभी जो उपासक स्वयं उपासक है उसकी भी सब लोग सर्वभूतानि सारे उपासक हिरण्यगर्भ भी उपासना करते सर्वभूत सर्वभूत सारे उपासना सर्वभूत इसी उपासक जो अभी भी हिरण्यगर्भ रूप हो जाता है इसकी भी सब लोग पूजा करते हैं। जो हिरण्यगर्भ है अभी जो जितने लोग सब उपासना करते हैं वो इनके पूर्व जन्म के पहले हिरण्यगर्भ था, वही पूर्वजन्म इनके जन्म के पहले जो हिरण्यगर्भ था उसकी उपासना करते हैं, पहले जो हिरण्यगर्भ था उसकी उपासना करते हैं, और अभी जो उपासक है उसकी भी उपासना करते सब। पूर्वजन्म किसका हो गया? उपासना का, उपासक के जन्म के पहले हिरण्यगर्भ सिद्ध था, सिद्ध हिरण्यगर्भ की जैसे उपासना करते हैं और जो उपासना करे तद्रूप हो गया उसकी भी इसी प्रकार पूजा करते हैं। आप उपासना जो कहते हो उसके पहले जो था अभी पहले हिरण्यगर्भ होने के पहले जो अभी हिरण्यगर्भ उपासना करे साक्षात्कार कर लिया उसकी भी सब लोग पूजा करते हैं, वो तो तद्रूप अपने को मानता है। ये तो दृष्टांत दिया जैसे पूर्व सिद्ध देवता में वो पूर्वजन अभिनिवृत्त देवता का अर्थ है क्या? पूर्व सिद्ध देवता पहले जो हिरण्यगर्भ था उसकी जैसे सब उपासना करते हैं तद्भाव साक्षात्कार बनते हैं पुरुषम। जो हिरण्यगर्भ भाव को साक्षात्कार कर लिया अहम अस्मि प्राण इसो भी सर्वावस्था में सारे भूत सर्वे भोगी अवंती सब इसी भोग से देते देवता। अभी हिरण्यगर्भ हुआ नहीं हाँ अभी कहाँ हुआ अभी इसलिए तो अभी नहीं हुआ, अभी साक्षात्कार कर लिया तो भी उसकी सब लोग उपासक का फल कहते हैं। अभी उपासक को सब लोग आगे बनेगा यदु किंच इत्यादि वाक्य निरसाम संख्या माह यदु किंच महा प्रजा सोचती अमय आसम तद्भवती पुण्यमेव सारे यदि हिरण्य गर्भ समष्टि रूप हो गया सबका शोक सुख दुख उसको होगा ऐसे कहते ना उसको नहीं जाता है न आसान होती केवल पुण्य उसको जाता है पाप नहीं जाता है। सर्व सर्वभूतात्मता आपत्ति यद्येवं विद इष्यते संगतिर्भौतिकेर्न स्यात् तस्य दुःखादिभिः कथम् यदि एवं विध सर्वभूतात्मतापत्तिरिष्यते तदा तदा कहाँ है तदा नहीं अध्याय यदि है तदा तस्य भौतिके ही दुखादि भी संगति कथन न स्यात् तब भौतिक भूत के होने वाले जी दुखादि से उसका संबंध क्यों नहीं होगा सर्व तद्रूप हो गया तो देखन तथा च एवं वित्ता अनर्थ आयो उपास करके एक हो गया तो क्या सारे दुख उसको प्राप्त हो गए थे शेष भूत पापी इत्यादि न उत्तम व्यक्ति कुर्वन भूत पहले क्या भूत पापी इत्यादि न 347 श्लोक में आया था भूत पापीर असंकीर्णो देवम सुखम उपासनते आया था पूर्व उपास में दसवां पंक्ति में व्यक्ति कुर्वन उसको ही स्पष्ट करते हुए चोदिते सर्वात्मके विदुषी एक ही के भूतत्व सुख दुखादि योग न इतुतर महा सर्वात्मा विद्वान हो गया तो प्रत्येक भूत के दुखादि योग हो जाए थे ना परिच्छिन्न बुद्धित्वात् तस्य दुखाद्युपप्लुति कुक्षिस्त कृमि दुखेर्नो नम नागपि संगति अपरिचिन्न बुद्धित्वा तस्य दुखादि उपपृतिर्न कुक्षित कृमि दुखेर मनागपि न अस्माक दुख दुख संगति मनागपि संगति न पेट में कृमि कृमि को जो दुख होता है उसी दुख से हमारा संबंध नहीं। कृमि का भी नष्ट हो जाता है पेट में, उसको दुख होता है, उसी दुख से न अस्माक अस्माकम मनागपि संगति न किसका अपरिचिन्न बुद्धि किसके लिए कहा गया? अपने यूरियन माता हो गया अदृष्ट अपरिचिन्न मतलब देह पेट के अंदर जितने है वो परिचिन्न बुद्धि आपको नहीं ना, आप पूरा शरीर है यह अपरिचिन्न हो गया। कृमि की अपेक्षा अपरिचिन्न कृमि तो परिचिन्न है, वो कृमि बुद्धि अहम बुद्धि नहीं है, कृमि है परिचिन्न। अब देह पूरा देह को उसकी अपेक्षा अपरिचिन्न वो इसी प्रकार वो हिरण्य गर्भ सारे जीव मिला हुआ है अपरिचिन्न बुद्धि, उसका बीच में कोई देव है कृमि के जैसे सब जीव जितने जीव है हिरण्य गर्भ के अंदर थोड़े थोड़े कहीं कुछ है। इनको जो दुख होता है कृमि के कारण हमको दुख होगा, किंतु कृमि के मरण कृमि के दुख से हमको दुख नहीं होता है, क्योंकि उसमें परिचिन्न कृमि आदि में हम बुद्धि नहीं, हमारा पूरा देह परिचिन्न बुद्धि। यहाँ सापेक्ष अपरिचिन्न वहाँ अपरिचिन्न पूरा है, हिरण्यगर हो जो मानता अपरिचिन्न बुद्धि है। अपरिचिन्न धीतेपि सूत्रात्मके विदुषी सर्वभूत अंतर्भावात् सारे भूत अंतर्भाव जयते तद दुखादि योग सियादेव इत आशंक्य है कुक्षी। अच्छा ये क्या आगे सुनो गए कुक्ष हाँ कुकी तक हम आगे कुक्षी थी यद्यपि कुक्षी निक्षिप्ता संति क्रिय पेट में तो है तथापि तद्गतेर दुस्सहैर दुखेर न अस्माकम् इष्टदपि संगति स्यते उनको तो बहुत कष्ट है कि उसे नहीं है। तथा प्रजापति आत्मा के विदुषी अंतर्भूतेषु अपि सर्वभूतेषु स्थित दुखेर न विदुष संगति उसके संबंध नहीं है। मैत्र से स्वहस्तादि अभिमानवत तदुखादि योगवत विदुष सूत्रात्मन स्वांश सर्वभूत अभिमान तदुखादि युक्तिर इति वैषम्य आशंक्य आह। मैत्र से व्यक्ति अपने हस्तादि में पूरा अभिमान है, मेरा हस्तादि आदि तदुखादि योग होता है अर्थात हाथ पैर आदि में, तो विद्वान जो सूत्रात्मक हो गया उसका अंश सर्वभूत हो गया, सारे अंश अभिमानी रहेगा तो दुखादि युक्त तो होगा इति वैषम्य आशंक्य है। अस्मदादि अस्मदाद्यभिमानित्वे तस्यास्मद्दुःख संगतिः तस्य कृष्णाभिमानित्वान् नास्मान् मात्राभिमानता नास्मन मात्राभिमानिता न अस्मन मात्राभिमानिता अस्मदादि अभिमानित तस्य अस्मद दुख संगति ही अस्मदादि अभिमानी हो तो अस्मद दुख संगति हो जाएगी, किंतु तस्य कृष्णाभिमानिता तो संपूर्ण अभिमानी है, अस्मन मात्राभिमानिता तस्य न परिचिन अभिमान नहीं है, संपूर्ण मिला कर हम परिचिन अभिमान नहीं है। अस्मरण मात्र अभिमान नहीं, और जो चैत्रादि है वो उसमें मम मम मम बुद्धि है, नहीं परिचिन स्थूल सूक्ष्म लेने कोई आपत्ति नहीं, परिचिन परिचिन सूक्ष्म शरीर में अभिमान नहीं है, संपूर्ण प्राण में अभिमान है, व्यष्टि प्राण में अभिमान नहीं है, परिचिन में जो सबको मिला कर संपूर्ण में अभिमान है, अस्मद व्यष्टि रूप में अभिमान नहीं है। अस्मन मात्र अभिमानी हो तो हमारे दुख उसको होगा, इसे अभिमान है उनसे नहीं होता है, वो संपूर्ण कृष्ण अभिमानी है। नहीं यहाँ तो क्या है, अभिमान जिसमें तद होगा वो धर्म उसमें वही तो आप देते हाथ बाद में तो शरीर में आ जाएगा, तो क्योंकि वो उसका नहीं है, किंतु उसमें अभिमान नहीं है, अभिमान जितने हैं उसके अनुसार उसे संपूर्ण में। और आगे तो संपूर्ण है, देवताओं को पुण्य जाता है पाप नहीं जाता है, तो आगे मंत्र है, किंतु अभिमान जिससे है ना अभिमान उनसे उसको प्राप्त होगा, वो अभिमान ही नहीं। हमारे जिससे परिचिन अभिमान है उसका यदि होता तो दुख होता, वो कृष्ण अभिमान ही। हाथ पैर में फिर मेरा अवयव ऐसे अभिमान है तो उसमें कुछ अवयव अभिमान ले करके, नहीं तो हिरण्यगर्भ एक रूप में हो अभिमान, जब हम उपासना करते सर्वात्मा से होता है सब, जो हिरण्य होता है तो मैं अभ्यष्टि अलग अलग कुछ का अभिमान नहीं रहता है, अवयव आदि संपूर्ण प्राण हम अस्मि एक ही प्राण में हूँ, तो अनेक रूप तो हमको दिखता है, उसके हिसाब से एक उपासना करने के लिए उपासना करके जो एक हो जाता है उसे मेरा अवयव सब इतने है ये भावना नहीं रहती। जैसे चैत्र आदि में हम जैसे मेरा अवयव है ऐसा, मैत्र दृष्टान्त न तद अभिमानित्वं विदुष सूत्रीभूतस्य उक्तम इत्याशंका। मैत्र दृष्टान्त करके विदुष सूत्रीभूतस्य तद अभिमानी तो होगा, व्यष्टि अभिमानी होगा, इति आशंका तस्य कृष्णाभिमानी है, अस्मन मात्र अभिमान नहीं। कृष्णाभिमानित्वे कृष्ण दुखादि तादवस्त्यम, संपूर्ण अभिमानी तो संपूर्ण सबका दुख तो होगा, इति आशंका ईश्वरत्वात्। ईश्वरत्वाच तस्यास्माद् दुखे न स्यासमागमः, अस्माकं दुःख संप्राप्ते रणेश्वर्य कृतेव तु। ये अभिप्राय है तस्य ईश्वरत्वाच अस्म दुखे समागमन, और हमको क्यों था अस्माकं अनैश्वर्य कृते एव दुख संप्राप्ति, अनैश्वर्य दुख संप्राप्ति। छप्पन कौन सा श्लोक, छप्पन हाँ छप्पन। तथापि तस्य अस्मदादि अभिमानी त्वाद अस्मदादि दुखादि संगति इति आशंक्य अनिश्वरत्वम उपाधि, अस्मदादि अभिमानित्वात् अस्मदादि दुःख हो, यत्र यत्र अस्मदादि अभिमानित्वं तथा अस्मादि दुःख संगति यथा अस्मदादे हो, तो ईश्वर से अस्मदादि अभिमानित्व अस्मादि दुःख संगति हो, सिद्ध्या अनिश्वरत्व उपाधि, जहाँ अस्मदादि दुःख संगति है वहाँ अनिश्वरत्व है, जहाँ अस्मदादि अभिमानित्वं तत्र अनिश्वरत्वं न, उपाधि समझ आ गई, अनिश्वरत उपाधि यत्र साध्यं तत्र उपाधि बताओ, नहीं नहीं नहीं अनिश्वरत उपाधि व्यापक होगा, अस्मदादि दुख संगति यत्र यत्र तत्र अनिश्वरत्वम् अस्मदादि में है अस्मदादिषु, किंतु यत्र अस्मदादि अभिमानित्वं तत्र तत्र अनिश्वरता नहीं, अस्मदादि अभिमानित्वं ईश्वर में किंतु वहाँ अनिश्वरता नहीं, अस्माकं दुःख संप्राप्ति अनिश्वर तू शब्द न ह वे देवान इत्यादि श्रुति विरोध विध्वनित वे न ह देवान पापम गच्छति मंत्र आगे दिया है। उत्तरार्थे यदु किंच इत्यादि पातेति यदु किंच मा प्रजा शोचन्ति अमेवासाम सद्भवति प्रजा के ईश्वर को नहीं। इत्यादि इत्यादि हृदय कृत्वा न्यायं श्रुतिरुदाहरत यदु किंचेति विस्पष्टं प्रजा दुख निषेधकृत इत्यादि न्यायम हृदय कृत्वा श्रुतिर उदाहरत यदु किंचेति विस्पष्टम प्रजा दुख निषेध कृत प्रजा निषेध करने वाले श्रुति कहते नहीं ये हृदय में ये न्याय रह करके यदि इति शब्द न इत्यादि इति शब्द ने किसको लेना उत्तर न्याय परामर्श वो न्याय में बता दिया अनिश्चर तो उपाधि है उन्हें क्या समय नहीं अभिमानी नहीं है। सच स्वतंत्रत्वाद ईश्वर स्वतंत्र होने के कारण उसमें ऐसा दुख नहीं है। आदिपदे न सर्वकृत्व सर्वात्मत्व आदि परिग्रह इत्यादि न्याय आदि से सर्वकृत्व सर्वात्मत्व होने से उसी के प्रति दुख नहीं। तस्य तात्पर्य माह विस्पष्टम प्रजा दुख निषेध प्रजा दुख निषेध करने वाले श्रुति कहती है प्रजागत दुख से प्रजापति रूपे विदुषी निषेधं कर्तुम इदं वाक्यम यदु किंचय मा प्रजा शोचन्ति अमेव असंभवति ये जो वाक्य है तदक्षराणि वाचश्री अदिति उसके व्याख्यान ये यच्छोचन्ति प्रजा सर्वा दुखेराध्यात्मिका दिवी आशामेवात्मभि साकं तद्दुःखमुपयुज्यते यत् आध्यात्मिकादिभिः दुःखैः सर्वा प्रजा शोचन्ति तद्दुःखम् आसामेव आत्मभिः साकं भुज्यते उपभुज्यते जो उनके ही उसे भोग होता है आध्यात्मिक दुखों से जो भोग करते हैं। त्रिविधे दुखे सर्वा प्रजा यद् दूयन्ति दुखी होते तत्प्रजानामेव आत्मभिः सह संयुक्त होता है उन्हें आत्मा भी सह साकम सह तेरे बता दो भजन उनसे भोग्य होता है कि कथम अवधारणीयम इतिहास में क्या यथा यथा यथोक्त न्याय तो दुखम न सार्धम देवतात्मना कृतनाशस तथा चस्या दकृताभ्यागमस्तथा देवता आत्मना सार्धम न दुखम यथोते न्यायत सर्वेश्वर है तथा च तथा कृतनाश अकृत अभ्यागम तथा कृतनाश अकृत अभगम से स्यात यदि उसको दुख मिले पाप कर्म किए बिना तो अकृत अभ्यागम और कृत विप्रणश उपासना पुण्य का नाश हो जाएगा। स्वातंत्रादि व्यथत संयुक्तम इति शेष देव उनके साथ संयुक्त होता है हमारे से नहीं देवतात्मना सार्धम न देवताया दुख योगे बाधक माह दुख होगा तो ये कृत विप्रनाश कृतनाश कृत व्यायाम होगा। विपक्षे बाधकम स्फुटयन पुण्यम इत्यादि अर्थ माह पुण्यमेव अमुं गच्छति नः देवान् पापं गच्छति इत्यादि। पुण्यमेव कृतं यस्मात् पुण्यमेवामुमेत्यतः पापस्याकरणादेव नैति पापं कदाचन। यस्मात् पुण्यमेव कृतम्, अतः पुण्यमेव अमुम एति, पुण्यमेव अमुम एति पापस्य अकरणादेव कदाचन पापम नैति, नैति अनुभव नहीं प्राप्त होता है। नह वे देवान पापम गच्छति, पाप नहीं किया है, पाप फल नहीं प्राप्त होगा। तदेव दृष्टान्तेन स्पष्टयति स्पष्टत अग्निमिति। अग्नेन ढौकते शैत्य अग्नि वस्तु स्वभावतः पाप्मानो देवतां तद्व देवतात्म स्वभावतः। शैत्यम अग्निवस्तु स्वभावतः अग्नि न ढौकते, तद्वत् देवतात्म स्वभावतः देवता पापमान न ढौकते, देवता पाप नहीं जाएगा। नहीं शैत्यम अग्नि स्पृशति तस्य उष्ण स्वभाव्यात् अग्नि, तथा पापमान देवता न स्पृशन्ति तस्य सकृत फलत्वात् देवता। अथ इत्यादि वाक्यस्य अथ अधिदैवतम ज्वलिष्याम्यैवाहम् इति अग्निर्दद्रे वक्तव्यशेष अभावात् अनर्थक्यम् आसंगे तात्पर्य कहते। सर्व एव समा प्राणा इतु ते साम्य निश्चितौ उपासने विकल्पेन प्राप्ते मीमांसते व्रतम्। सर्वे प्राण समा इत्युक्ते साम्य निश्चितो विकल्पेन उपासने प्राप्ते व्रतम् मीमांसते। सब उसमें सर्वे सर्वे प्राण सर्वे साम इत्यादि कर दिया तो उनसे उपासना भी विकल्प ने कोई किसी की उपासना करे प्राप्त होने पर विचार। ते ते इत्यादि वाक्याद ते सर्वे समानता इत्यादि का वांग मन प्राणानाम साम्य निश्चित निश्चय वाचो मनस प्राण सेवा विकल्प ने ध्यान प्राप्ति सब समान कह दिया तो किसी का कोई उपासना करेगा। त्रयमपि ध्येयम् न च तत्तुल्यवद उपासन तुल्यवद उपासना किंतु प्राण एव प्राधान्येन प्राणी की उपासना इति वक्तुम कस्य कर्म व्रतत्वेन धार्यम व्रत किसका कर्म के लेना इति विचारे प्राण से वेति ध्यानांगम निश्चेतुम उत्तर वाक्य प्राण व्रत के लिए प्राणी की उपासना करने के लिए आगे के लिए वाक्य। तदिव स्फुटित वृत्तम के अतिथ कथन कर देवेति न च तत्तुल्यवद उपास्यम किंतु प्राण एव प्राधान्यमिति वक्तुम कस्य कर्म व्रतत्वेन धारयमिति विचार्य प्राणस्य वेति ध्यानांगं निश्चेतुम उत्तरवाक्यम तदेव स्फुटयितुं वृत्तं कृतेति दैव दैववागादि संपत्तिर् मृतस्य त्र्यन्यदर्शिनः जीवता किं व्रतं धार्य मिति मीमांसते धुना। त्र त्र्यन्नदर्शिनः मृतस्य दैवभागादि संपत्ति ये कही गई उक्ता। किं व्रतं जीवता धार्यम इति अधुना मीमांसते। अभी कौन से व्रत धारण करना है, किसकी उपासना करनी चाहिए, क्योंकि उपासक तो तीर्ण भाव तो मनोभाग प्राण सौ को प्राप्त कर लिया। उगता इति शेष दैवभागादि संपत्ति मृतस्य तीर्ण दर्शन उगता। मृतस्य तीर्ण उपासक का दैवभागादि संपत्ति कही गई। भागादिना मध्ये कस्य कर्म जीवता ध्यात्रा व्रतत्व धार्य। जीवित है ध्यान करने वाले उपासक किसके व्रत धारण करेगा, इति विचार्य प्राण सेवित उपास्यंगम वक्तुम उत्तर वाक्यम। प्राण है एकमेव व्रतम धार्यम उपास्यंगम वक्तुम। भाष्यानुसार ही तात्पर्य मुक्त्वा तात्पर्यांतरम सर्वेति सर्वात्मक सर्वात्मकर्म संन्यासात् प्राप्ते नैष्कर्म्य रूपके प्राणव्रत विधानार्थं परो ग्रंथोऽवतार्यते। सर्वात्मना कर्म संन्यास सर्वात्म सर्वस्य आत्मन कर्मणाम संन्यासात् नैष्कर्म रूपे के प्राप्ति सब कर्म छोड़ देने पर प्राणव्रत विधानार्थम परग्रंथ बता रहे थे। प्राणव्रत धारण करे आगे सब कर्म छोड़ दिया केवल प्राणव्रत रख करके। संप्रति काले सर्वस्य सकार्यस्य कर्मण त्यागात् सब कार्य के साथ सब कुछ छोड़ दिया कर्म कार्य कर्म कर्म का फल निर्वाण प्राप्ते निष्कर्म हो जाए प्राण उपास्य अंगस्य तद्व्रतस्य प्रतिपस्वार्थम उत्तर वाक्य। प्राण उपासना अंग है व्रत है उपासना करने के लिए। स्वतंत्र सेव तस्य विधायकत्वम विधायकम इदम न प्राण उपास्य अंगस्य प्रापक अभाव दीचे ने त्या। स्वतंत्र ही प्राण उपासना व्रत प्राप्त होगा तस्य विधायकम इदम न प्राणोपास्य अंग से प्राण उपासना का अंग इति प्रापक भाई से नेत्य बहुत बहुत तो सर्वेशा सिद्धम पूर्व उपासनम सयो हैतानिति ततो नेदम पूर्वमपेक्षते। बहुतेव सर्वेषां पूर्वम उपासन सिद्धम। बहु कहाँ है सयो ऐतानी थी एक पाँच इकतालीस पृष्ठ में एक पाँच तेरह मंत्र में बहुत ही सयो ऐतान अंतवत उपासते अंतवंतम सलोकम जयति अथवा हेतान अनंतान उपासते अनंतम सलोकम जयति। सयो हैतानीति बहुत्य सयो हैतानीति बहुत्याय सर्वेषां उपासनं पूर्वं उपासनं सिद्धं ततो नेदं पूर्वं अपेक्षते। यहाँ पहले प्राण हुआ सयो हैतान नहीं सयो हैतान अंतवत उपास आगे तो यहाँ क्या शंका हुई थी सर्व सर्व भाष्यान हो गया स्वतंत्र से तस्य विधायक इदम न प्राणोपासन से पाप इति बहुत्या प्राणवत से स्वातंत्र शंका निराशार्थ तो सर्व प्राणवत स्वतंत्र नहीं हाँ प्राण उपासना का है वह नहीं। सयो एतान अनंतानीति बहुवचन वचनाद भागादि त्रय उपासन सिद्धे तेने वो सिद्धता प्राणोपासना प्रति प्राणवत वाक्यम पूरा वाक्यम अपेक्षते अथवा नास्य वो स्वतंत्र व्रत विधायिता इति प्रकृत प्राण ध्यान धर्म समाधान बहुत्येव तो सर्वेषां उपासना पूर्वं सिद्धं सयो एतान कह करके सब की उपासना वाक प्राण आदि की सब की उपासना प्राप्त है। पहले आया मन वाक प्राण उपासना सयो एतान इति ततो इदं न पूर्वम अपेक्षते पूर्व की अपेक्षा नहीं वहाँ तो सब को प्राप्त है। यहाँ हाँ अनंत तो परिचिन अलग अलग उपासना करता है जो अनंत एक उपासना करता है। तो जो यहाँ था प्राण का उपासना करेंगे अथवा वाक प्राणी तो अलग अलग उपासना करेंगे तो ऐसा एतान उपासते कह कर कह दिया था तो सब का उपासना प्राप्त हुआ है कह दिया है। अभी यहाँ सब का उपासना लेने के लिए नहीं यहाँ केवल प्राण उपासना का अंग रूप से विधान करते हैं इसे इदम पूर्व न अपेक्षते। ठीक है मैं देखो प्राणव्रतस्य स्वातंत्र्य शंका निराशार्थ स्तुर प्राणव्रत स्वतंत्र कोई हो ऐसा नहीं बहुतेव तु सर्वेषां वो पहले उपासना आया था सर्वेतान अनंतान इति बहुवचनाद बागादि त्रय उपासना से थे सबको अनंत करके सब अनंत स्व समान है एक एक परिचिन नहीं तेनैव प्राण उपासना से अभी सिद्ध हो गया। प्राण उपासकम प्रति प्राणव्रत वाक्यम सयो हेतान इत्यादि पूर्ववाक्यम अपेक्षते हेतान इत्यादि पूर्ववाक्यम अपेक्षते अतो नास्य स्वतंत्र व्रत विधायिता स्वतंत्र विधान नहीं है। प्रकृत प्राण ध्यान धर्म विधेयत प्राण उपासना के लिए अंग विधान करने के लिए है अर्थात स्वतंत्र विधायक अलग नहीं। नेदम यथोत्तम एव व्रत विधायकम वाङ्मनसोरपि उपास्यत्व निवृत्ति परत्वात् इति आशंका ये तो भाष्य के अनुसार आया था व्रत विधायक नहीं क्योंकि वांग मनुष्य उपास्यत्व निवृत्ति पर था तो सब समान कारण से विकल्प से तीनों उपासना प्राप्त हुआ। वांग मन उपासना निवृत्ति करके प्राण व्रत के लिए विचार ये भाष्य वाक्य आया था इत आशंका है वागी थी वाक् स्वातंत्रयो स्वरूपोक्ति वृत्तैव स्यात् पुरोदिता तयोरुपासना नो चेत् प्राणवत् स्याद् विवक्षितम् यदि यहाँ तीनों में से केवल प्राणव्रत धारण करना और वाक और मन के नहीं है तो वाक शांत हो स्वरूपोक्ति वृथा स्यात् पुरोदिता स्वरूपति व्यर्थ हो जाएगी कही जो कही गई उक्ति क्योंकि तयरूपासना प्राणव्रत विवक्षित नोचे स्यात् प्राण के समान यदि वाक और मन के उपासना प्राप्त नहीं होगा तो फिर पहले कथन व्यर्थ हो जाएगा। प्राण उपसर्जन त्वयोर्ध्यानम उपेयम वाक प्राण मन की भी उपासना मानना पड़ेगा जहाँ प्राण गौण रूप से रहेगा अन्यथा तदुति व्यर्थ हो जाएगी। अथ इत्यादि तात्पर्य मुक्त्वा तस्माद इत्यादि अर्थमाह अथ इत्यादि तात्पर्य करके तस्माद तस्मा आगे मंत्र आएगा तस्माद एकमेव व्रतम चरेत प्राण्याच एव अपान्याच ये आगे मंत्र इसका अर्थ कहते तस्माद् इत्यादि अर्थात मृत्यु नहीं थी मृत्युना समरूपेण ग्रस्ता वागादयो यतः मृचन्त्यपि च साम्यन्ति तेन भग्नव्रतः स्मृताः। समरूपेण वागादयः यतः मृत्युना ग्रस्ता तेन बाघादेव मृच्यन्ति अभी श्राम्यन्ति च शिथिल होते शांत हो जाते तेना भग्न व्रता बाघादि कहे गए। सत्सठ अध्यात्म बाघादेव अधिदेव अग्नियादेव व्याप्रियमाण श्राम्यन्ति शांत अस्तमतयन्ति समाख्य मृत्युग्रस्तत्वात् अतच उभयपि भग्न व्रता ज्ञाता विद्वत् ज्ञाता अतः इममेव इत्यादि अर्थमः इममेव प्राणं तद् तद्रूप इति तद्रूप मध्यम वायु समास्तमय वर्जितः यतो भग्नव्रतस्तस्मात् तस्य व्रतमाचरेत् मध्यम वायु तद्रूप समास्तमे वर्जित यतः अभग्नव्रत तस्मात् तस्य व्रतम आचरित अनेक व्रत भग्न होगा किंतु प्राण नहीं हुआ व्रण नहीं हुआ मृत्युग्रस्त होने पर भी मृत्यु रूप होने पर मृत्यु रूप है यावत् तद्रूप अध्यात्माधिदेव वेदेन मध्यम वायु रीति पदद्वयम् मध्यम वायु वायु है अधिदेव और अध्यात्म मध्यम दो दिया तयरुभयोरपि समास्तमय राहित्यम सम और अस्तमय रहते तादराहित्यायतम फल अनुवाद कर कथन करते यतः अभग्न व्रत इसलिए उनका व्रत आचरण करे तस्यैव इति अवधारणं कथम इति आशंका तस्यैव व्रत प्राणसिद्धः प्राण इति प्राणे म्लोचन्ति वायौ च वागाद्यग्नादयो यतः प्राणस्यैव व्रतं धार्य मतो नान्यस्य कस्यचिदि यतः वागादि अग्न्यादयो प्राणे वायु च मृचन्ति प्राणे वागादि और वायु में अग्न्यादयो एक साथ कर दिया वागादि अग्न्यादयो प्राणे वायु च मृचन्ति यतः प्राणस्य अतो प्राणस्य व्रतं धार्यं न अन्यस्य कस्यचित् प्राण में सौली न होते वायु में सौली न होते समाप्त होते अध्यात्म प्राणे बागादयो अधिदेवंच वायु अग्न्यादयो यतो अस्तम्यन्ति प्राणस्य तु वायोर् नास्तमयो अस्त नहीं होता है अतः तस्यैव कर्म व्रतत्वेन धार्यम न बागादिर अग्न्यादि इसलिए प्राणव्रत में धार्यम तस्माद् एत इत्यादि वाक्य तात्पर्य माह तस्माद् एक तस्माद् एत तस्माद् एते कहाँ है तस्माद् एक में व्रतम चरिताया तस्माद् अच्छा बाई अच्छा ऊपर में हाँ ठीक है ठीक है तस्माद् एते एते हाँ यही तस्माद् एते एते नाख्यायन्ते ठीक है वही प्रसिद्ध है वही तो वो मंत्र है बाई तरह दो मंत्र है तस्माद् एते इत्यादि वाक्य प्राण इति प्राणैकलिङ्गनात् प्राणा यथा तन्नाम रूपिणः आसन प्राणविदप्येवं प्राणात्मोपासनाद् भवेत् यथा प्राणः प्राणे कालिंगनात तन्नाम रूपिण आसन प्राणभागादय प्राणी का आलिंगनाथ प्राण में आश्रित तो होने से तन्नाम रूपिण आसन उसके नाम रूप वाले बागादि हो गए। एवं प्राणात्म उपासनाद प्राण विद्यपि तम नाम रूपी भवेत प्राण विद्यपि भवेत एवं भवेत वागादिना प्राणी का अवस्तंभन उसको आश्रित करने से प्राण नाम रूप हो गए। तस्य व्रतम धार्यम नहीं तरसाम अतो धृतव्रत प्राण उपासक तदात्मा सन वही भी प्राण रूप होकर के प्राण नाम रूप सियादो प्राण नाम रूप हो जाता है भवेत। सभी से पूरा ओम।